สิริสวัสดิ์รัตนมงคลความสดชื่นแจ่มใส ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจขอจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาซึ่งคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เป็นวันออกพรรษาวันปวารณาเป็นวันพระสุดท้ายของพรรษานี้ญาติโยมพุทธบริษัทที่เคยมาปฏิบัติธรรมมาสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถก็คงจะคิดว่าบัดนี้หมดโอกาสแล้วออกพรรษาลาพระเจ้าความจริงไม่ต้องลาพระเจ้าก็ได้ออกแต่พรรษาวันนี้เราได้ฟังครูบาอาจารย์พระท่านสวดธรรมจักรปวัตนสูตรซึ่งถือว่าเป็นหลักการใหญ่หัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้อุตส่าห์บำเพ็ญเพียรสร้างบุญญาบารมีสี่อสงไขยแสนมหากัปแสนมหากัปนี่มันมากขนาดไหนให้น้องเอามามหากัปหนึ่งก็คือโลกที่เราอยู่นี่มันเกิดขึ้นมาจนโลกนี้ถูกไฟไหม้มอดมาลายหายสูญไปจากอนันตจักรวาลเรียกว่ามหากัปหนึ่งแสนมหากัปในมหากัปหนึ่งนั้นก็มีสี่อสงไขยอสงไขยหนึ่งก็เขียนเลขหนึ่งลงไปแล้วก็เพิ่มเลขศูนย์ตรงไป140ตัวอย่าไปตีเป็นเลขให้ชิบหายซะละพอออกสังคือเมื่อเขียนเลขหนึ่งลงไปแล้วก็เพิ่มเลขศูนย์คือปีหนึ่งให้เขียนตัวหนึ่งปีหนึ่งให้เขียนตัวหนึ่งจนครบ140ศูนย์กับหนึ่งเป็น141หลักเลยจากนั้นไปนับไม่ได้เรียกว่าอสงไขยสี่อสงไขยโลกนี้ก็จะพังพินาศเกิดไฟไหม้หายไปแล้วก็จะเกิดใหม่ขึ้นมาอีกขอให้เข้าใจว่าพวกเราเกิดมาไม่กี่ปีนะแก่เท่าก็จะตายไปโลกก็แก่เป็นโลกก็เท่าเป็นโลกก็ตายเป็นสี่อสงไขยในโลกนั้นโลกพินาศไปครั้งหนึ่งก็เรียกว่ามหากัปมหากัปสี่อสงไขยแสนมหากัปที่พระพุทธเจ้าได้สร้างบารมีจึงได้เป็นพระพุทธเจ้ามาสอนเราแสนมหากัปก็คือโลกนี้เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแสนโลกไม่รู้ท่านจะเป็นอะไรบ้างเที่ยวใส่ศาสตร์เวรวัฏสงสารไงเง่าข้าวเหยินตายเกิดตายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์เป็นอะไรต่ออะไรโลกพินาศไปถึงแสนครั้งแล้วบารมีจึงอิ่มจึงเต็มจึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เอาธรรมจักรนี้แหละมาแสดงให้เราฟังครั้งแรกแสดงว่าการสรรสร้างบุญญาบารมีมาทั้งหมดได้มากันมาเคี่ยวเอาหัวน้ำของธรรมท ที่เอาชีวิตไปแลกที่ตายเกิดตายถึงแสนมหากัปได้มาเท่านี้แล้วก็เอามาสอนพวกเราเวนัยสัตว์เวนัยสัตว์นะสอนเวนัยสัตว์ฟังให้ดีคำว่าสัตว์นี่ก็อย่าเข้าใจว่าคือสัตว์เดรัจฉานคนเราทั้งหมดนี่แหละท่านเรียกว่าสัตว์โตเป็นเทวดาท่านก็ยังเรียกว่าสัตว์เป็นพรหมท่านก็เรียกว่าสัตว์เพราะยังจะต้องตายเกิดตายสัตโตชีโวเป็นสัตว์เป็นชีวิตชีวะที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นเป็นพระอรหันต์หมดความเป็นสัตว์นิสัตโตไม่ใช่สัตว์แต่ว่าอันยั่งยืนนิชิโวไม่ใช่ชีวิตชีวะอันแท้จริงสูญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีความเป็นทั้งหลายทั้งปวงพวกเรามันยังเป็นผัวมันยังเป็นเมียมันยังเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นยังเป็นสัตว์อยู่พระอรหันต์ทั้งหลายหมดความเป็นอภูตังไม่เป็นอชาตังไม่เกิดไม่เป็นณจุดติงณอุปัตติงณนาคติงณอาคติงไม่จุติไม่อุบัติไม่ไปไม่มาจึงหมดความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาพวกเรานี่ยังเป็นสัตว์อยู่เพราะนั้นท่านสอนเวนัยสัตว์เวนัยสัตว์ก็คือคนที่พอแนะนำกันได้บางคนพูดกันไม่รู้เรื่องท่านก็ไม่ได้เรียกว่าเวนัยะเวนัยสัตว์คือผู้พอพูดกันรู้เรื่องพูดบุญให้ฟังก็พอรู้จักพูดบาปให้ฟังก็พอรู้จักแค่เฮาทั้งหลายนี่หูจักบาปหูจักบุญพอเว้ากันหูเรื่องถ้ามีบุญเกิดทันพระพุทธเจ้าก็คงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วล่ะแต่นี้บุญของพวกเรามันน้อยเมื่อต้นพรรษาเดือนที่แรกเราก็ได้พูดเรื่องธรรมจักรปวัตตนสูตรแล้วก็ได้แสดงหลักการทั้งหมดของพุทธศาสนาที่รวบรวมลงมาในอริยมรรคมีองค์8ในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาวันนี้ก็ขอยืนยันทบทวนตั้งแต่เข้าพรรษามาจนมาถึงวันออกพอออกไม่ออกจำได้ไหมได้ฟังกี่ครั้งถามคืนหูจักแนยวหอกสังไม่จืดไม่จำเมื่อเดือนแรกเราก็พูดถึงเรื่องธรรมจักรแล้วก็สรุปถึงข้อวัดปฏิบัติที่มนุษย์จะต้องจัดการกับชีวิตของตนเองด้วยมือของตนเองคือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วพอถึงเดือนที่2เราก็ได้มาย้ำเรื่องไตรสิกขาเรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วก็พูดถึงหัวหน้าของมรรคมีองค์8คืออะไรได้ไหมพอออกสางพอออกซื่นเป็นหยังหัวหน้ามันคนเทศก็เหนื่อยไปคนฟังก็เหนื่อยไปจำไม่ได้หัวหน้ามันคือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องการคิดก็ถูกต้องการพูดถูกต้องการกระทำถูกต้องเหมือนหัวจักรถไฟหัวจักรพาวิ่งไปโบกี้ตู้มันก็วิ่งตามหลังหัวจักรมันตายตู้มันก็วิ่งไปไม่ได้หัวจักรตกรางพวกนั้นก็ตกลงไปด้วยถ้าสัมมาทิฏฐิผิดออกไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกนั้นก็ผิดไปหมดเราได้ย้ำกันมาแล้วนะแล้วก็มาพูดถึงหนทางให้เกิดสัมมาทิฏฐิ จำไม่ได้อีกแล้วก็จะต้องพูดอีกทีหนึ่งวันนี้ไม่ได้อธิบายเอาหัวข้อที่พูดมาทั้งหมดทั้งพรรษาสาเหตุที่มาสิ่งที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเราได้พูดไปแล้วคือปรโตโคสะเสียงที่ได้ยินจากผู้อื่นจากแหล่งแห่งสติแห่งปัญญาครูบาอาจารย์หลังจากนั้นก็มีกัลยาณมิตรมีหมู่ดีคณะดีเพื่อนดีฟุ้งดีพาประพฤติปฏิบัติจึงได้อยู่บ่อขึ้นพ่ออ๋อขึ้นพ่ออยู่ว่าสั่นถ้ามีอันนี้มันก็ทำให้เกิดครับไปพบหมู่ดีมันก็ดีไปพบหมู่ไม่ดีมันก็หลงทางไปคนโบราณตอกย้ำให้หาหมู่หาคณะกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่ก็คือครูบาคืออาจารย์คือที่ปรึกษาคือพี่เลี้ยงคือเพื่อนคือฟุ้งทั้งหมดคนโบราณยังพูดว่าเฮานี่มั่วเมาดนในไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางเดินดงดันเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมพ่อได้หูบ่อนเบื้องทางเหลี่ยวบ่อนสิโตนต้องมองภาพให้มันออกเราเกิดมานี่แสนมหากัปเหมือนพระพุทธเจ้าหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่มันไม่เกิดมาถูกเวลาที่มีพระพุทธเจ้ามันก็เลยตาบอดในวัฏสงสารเที่ยวไปเที่ยวมาตายเกิดตายพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเกิดมานี่จะมีโลกเกิดมาครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไม่ใช่บางครั้งโลกเกิดมาฟรีๆศูนย์เปล่าเรียกว่าสุญญกัปกัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยว่างเปล่าผู้ใดมาเกิดในโลกนั้นก็เป็นการเกิดที่เปล่าประโยชน์ไม่มีใครบอกเหมือนกับอยู่ในความมืดยากมากที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาและเราจะเกิดพบพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าการเกิดเป็นคนครั้งหนึ่งเหมือนน้ำในมหาสมุทรมีบ่วงอันหนึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรฟ้องอยู่ในมหาสมุทรท่ามกลางคลื่นมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีจึงเอาหัวโผล่ขึ้นมาแล้วก็มุดลงไปร้อยปีโผล่ขึ้นมามุดลงไปบ่วงนี่ก็อยู่ตรงนั้นลอยไปลอยมาตามคลื่นการที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาทีหนึ่งนั่นจะเอาหัวสวมเข้าไปในบ่วงยังง่ายกว่าที่เราจะได้เกิดเป็นคนครั้งหนึ่งได้กำไรหรือขาดทุนบาทเนี่ยได้เกิดเป็นคนมันดีเลยเพราะนั้นจึงบอกว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นกิจที่แสนยากมากแล้วการที่จะมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาองค์หนึ่งยิ่งยากเข้าไปอีกอันนี้เล่าให้ฟังพวกเราก็เกิดไปเกิดมาในโลกไม่รู้กี่มหากัปกี่แสนกี่ล้านแต่โชคไม่ดีไม่พบพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระอรหันต์มันก็เลยเหมือนคนตาบอดเที่ยวไปไม่มีใครจูงจึงว่าเดินดงดันเที่ยวไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางถ้าตาดีบาดเนี่ยตาดีเห็นหูหอกบ่จักทางไปหลงอยู่ในดงเคยหลงทางอยู่บ่หลงแล้วไม่รู้จักเหนือจักใต้หลงไปหมดถ้าหลงเดินเดียวดันไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูค้านเอิ่นกูเอาอันนี้ตาไม่บอดแต่ไม่รู้จักทิศทางไปวนไปเวียนมาอยู่ของเก่าอาศัยผู้พันหู้กัลยาณมิตรครูบาอาจารย์พระทรงองค์เจ้านักปราชญ์บัณฑิตเทศให้ฟังสอนให้ฟังได้ยิน ก็เลยเดินถูกทางอันนี้เป็นทางนำมาซึ่งสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทานังสัพพะทุกขังอุปัจจคุงสัมมาทิฏฐิสัมมาทานังสัตตังคัจฉันติสุขติเมื่อถือเอาความเข้าใจอย่างถูกต้องสัตว์ทั้งหลายก็ไปสู่สุขติสัตว์ทั้งหลายก็พ้นจากทุกข์ทั้งมวลจือใดอยู่บ่บ่มหอดในทีนี้สมาธิก็มีสองอีกบาทสองสั้นคือเขาเรียนหนังสือนี่สมาธิชั้นต่ำโลกิยะสมาธิเรียกว่าสาสวะสมาธิสมาธิที่ยังมีกิเลสอยู่ที่มีอาสวะแต่เป็นความเข้าใจอย่างถูกระดับหนึ่งเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีบิดามารดามีบุญมีคุณการทำบุญทำกุศลยันทั้งหลายให้ผลกรรมทั้งหลายมีผลถ้าเชื่ออย่างนี้นี่เข้าสู่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิชั้นสูงโลกุตตระสัมมาทิฏฐิเรียกว่าอาสาสวะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่ไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสอันนี้ละเอียดละเอียดมากหมดความสงสัยแล้วเรื่องบาปเรื่องบุญแต่มันเลยไปถึงเห็นความไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเรียกว่าอิทัปปัจจยตามีแต่ที่จะล้มเอ็นไปสู่นิพพานเป็นอริยสัมมาทิฏฐิโลกุตตระสัมมาทิฏฐิเข้ามาถึงสัจจานุโลมมิกยานญาณคือเครื่องให้รู้สัจจาคือความจริงอนุโลมมิกยานมีเครื่องให้รู้ความจริงโน้มไปตามความจริงไม่เฉียงไม่ยึดเดี๋ยวนี้ถ้ามันไม่เห็นแล้วมันทุกข์ลูกตายคนหนึ่งก็ร้องไห้ทั้งที่ความจริงมันบอกว่ามันมาเป็นลูกเต้าเขาเกิดมาเขาก็สิตายลูกไผก็สิตายเจ้าสิไปห้องไปให้หยังโตเจ้าก็สิตายความจริงมันมีถ้าเราเห็นจริงๆอย่างนี้เรียกว่าน้อมไปอันนี้สัจจานุโลมิกยานอย่างนี้มันจะมีความทุกข์น้อยลงมันจะดึงไปสู่วิชาสู่ปัญญาสู่วิชาสู่อโลโกที่เราได้ยินพระสวดเมื่อกี้นี่ว่าจังไดสวดน้ำเพลินอยู่บ่หนังสือก็มีภูเพสุอนันุสุเตสุจาคงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิไทยเฮาคันเคยไปเพิ่นสวดย่ามเพิ่นพุทธาพิเศษเบิกเนตรพระพุทธรูปเอาใบภูใบโพมาสักจาคงอุทปาทิญาณังอุทปาทิคันเป็นพระพุทธรูปบ่เป็นหายแล้วมาเบิกหาสแตกยังตาไข่นี่ว่าฉันมาเบิกตาหัวจอมาเน้นหุ่งว่าจะว่าจะสิจะไปหาเบิกตาพระพุทธรูปอันนี้นะมันจะเบิกตาเจ้าของหูเจ้าของ เพราะฉะนั้นเราพูดถึงสัมมาทิฏฐิสองระดับสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีกรรมทั้งหลายให้ผลกรรมดีกรรมชั่วบิดามารดามีบุญมีคุณถ้าเชื่ออย่างนี้ปลอดภัยไม่ไปตกนรกจากคำดีเพื่อสวรรค์สูงขึ้นมาอีกเห็นอริยสัจยิ่งเป็นสมาธิชั้นสูงที่จะดับทุกข์ไปสู่พระนิพพานทำให้ความทุกข์ได้จบสิ้นในวัฏสงสารเมื่อกี้ท่านสวดตอนจบว่าอย่างไรอายะติมะอายมันติมาชาตินัตติธานิปุณภโวติการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่จากไม่มีแก่เราดังนี้ท่านคอยหักสวดน้ำบ่ได้ข้าเจ้าวอเสียงหน่อยพอดแต่เฮาก็ดังนี้อยู่ดังนี้ในหนังสือแต่ว่ามันบ่ดังนี้อยู่ในนี่เฮาจะแท้ว่าจะสิดังนี้อยู่ข้างในเพราะนั้นเราพูดถึงอริยสัจพูดถึงสมาธิ พูดถึงเหตุให้เกิดสมาธิผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายตั้งแต่เริ่มเป็นวาระสุดท้ายเราก็ได้สวดธรรมจักรปวัตตนสูตรกันอีกวันนี้ก็จะขอพูดในเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายเอาไปคิดเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะแสดงเรื่องอริยสัจสี่นี่ท่านจะพูดถึงเรื่องวัฏสงสารแล้วท่านก็จะเกี่ยวมาอริยสัจคำกล่าวนี้ถ้าจะเป็นนับในพระไตรปิฎกเป็นร้อยๆแห่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเราไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารเป็นอเนกชาติไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดต่อเมื่อใดเราประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาในอริยสัจทั้งสี่นี้พระสวดบางทีนี่เอวันติปริวัตตังทวาทสการังยะธาภูตังสุวิสุทังอโหสิเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยอาการด้วยวัตตสามคือเห็นทั้งสามรอบอาการสิบสองปรากฏชัดแก่เราด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์เราจึงปฏิญาณต่อเทวโลกพรหมโลกมารโลกในโลกนี้ว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณผู้ใดเห็นอริยสัจทั้ง4แบบอ่อนๆประมาณ 25% ผู้นั้นก็คือโสดาบันเฮาอาจจะเห็นอยู่ก็ได้ได้แน่ๆโสดาบันจะไปเข้าใจว่าตาทิพย์หูทิพย์เห็นแต่เลขแต่เบอร์ได้พอออกสังเลยพอออกขอเอ๋ยพอสมภารไหนคำว่าโสดาบันบ่แม่นว่าสิไปเห็นเลขเห็นเบอร์ตาทิพย์หูทิพย์อีหยังได้โสดาบันนอนอยู่บ้านอยู่เรือนกับลูกกับเต้ากับผัวกับเมียแต่เห็นอริยสัจความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับลงแห่งความทุกข์และวิธีทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เห็นชัดอยู่ 25%นั่นคือโสดาบันไม่เครือบแคลงสงสัยถ้าเห็นเต็ม 50% ตลอดสกิทาคามีถ้าเห็นเต็ม 75% เป็นอนาคามีถ้าเห็นเต็ม 100% เลยไม่งอนแงนคอนแคนสุวิสุทังญาณทัสนังทั้งเห็นทั้งรู้ยังบริสุทธิ์ในอริยสัจทั้ง4เป็นพระอรหันต์แต่เฮาก็เห็นอยู่ลังเถื่อก็เห็นทุกข์อยู่ลังเถื่อก็หลงอยากเบื่อเบื่ออยู่มันจึงยังบวชน้ำเพลินบ่ได้เห็นยังน้ำเพลินบ่ได้ก็มหัศเพราะนั้นในอริยสัจทั้งสี่นี่ท่านยกทุกข์ขึ้นมาก่อนคือตัวทุกข์เลยแล้วก็สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธตัวดับทุกข์แล้วมรรคหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แต่ความจริงเมื่อเวลาเราทำเราก็ปฏิบัติตามมรรคเราไม่รู้แต่เราทำจบเหมือนกับพี่น้องที่มาจากเมืองอุดรไม่เคยมาที่นิเพทพรารามอยากเห็นเด้ได้ยินเสียงเพิ่นบอกอยากเห็นวัดเพิ่นอยากเห็นโตเพิ่นเด้ขับรถมาตามทางนั่นละมรรคมาตามทางมรรคน่ะไปว่าทางมาถึงถนนลาดยางมาถึงเลี้ยวลงมาเนี่ยมีแต่หลุมแต่บ่อเมนบ่เนาะคือยังไม่ถึงตรงนี้ยังไม่ชัดเจนมันสิเมนทางอยู่บ่เขาว่าเมนอยู่ดอกไปหั่นล่ะกะเสื้ออยู่หักบ่เสื้อจังมันเมนบ่เมนเขาจะว่าเมนก็ไปจนมาด้วยความสงสัยแต่พอมาถึงวัดปั๊บบ่สงสัยเมนอีลีบาทนี่บ่แม่นจังได๋นี่เด้ฮอดเราเพราะเหตุนั้นมรรคที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นี้ยังไม่ชัดเจนต่อเมื่อใดความทุกข์เบาลงบางลงระดับหนึ่งเราจึงจะรู้ว่าโอ้แม่นทางอยู่เว้ยเฮ็ดปฏิบัติมานี่ ความโกรธเคยโกรธขึ้นอย่างรุนแรงนานๆบัดนี้มันเหลือน้อยลงจางลงความโศกเศร้าเสียอกเสียใจกับสิ่งที่เคยหวังไว้มันสูญมันหายมันไม่ได้ดังใจถ้าเป็นแต่ก่อนกุ้มใจแต่ในนี้เห็นว่าไม่ได้ผิดหวังไปแล้วไม่ได้ทุกข์รู้อยู่แล้วก็ปล่อยวางไปพิษเก่าเพราะเรามาตามมรรคเราเห็นความจริงมาอยู่เราก็เลยไม่กล้าเข้าไปยึดไปแบกเพราะนั้นท่านเอามรรคไว้ทีหลังความจริงก็เดินมาตามมรรคเราไม่ต้องรู้จักชื่อมันเลยก็ยังได้เนี่ยมานั่งสมาธิเนี่ยเนี่ยหมักเด่นพาเฮามาปฏิบัติน้ำทางในทางดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ย่อรวมลงเป็น3ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์เนี่ยเพิ่นจังว่าขอนเขาสามห่มโพสีนี่ห่มโพสีสามห่มศีลสมาธิปัญญาทุกวันนี้เราจะไปเข้าวัดไปเข้าวาไปหาครูบาอาจารย์ไหนก็ตามถ้าเรายังมีความเชื่อเลื่อมใสในศาสนานั่นแหละเราไปหาห่มโพสีไปบางร่มศีลไปบางแห่งไปจำศีลเพิ่นกับผ้าเฮาจำศีลแต่เพิ่นบ่พาเฮ็ดสมาธิห่มเดียวเอาห่มศีลลองบอนถือศีลแข็งบ่ห่มเดียวบ่ฮอดตามห่มถือจนไม่กินเนื้อไม่กินปลากินแต่ผักกินแต่มังสวิรัตนี่พอแล้วนี่ว่าซั่นสมาธิไปนั่งรับหูรับตาเฮ็ดหยังมันก็ได้ร่มศีลเอาศีลนำหน้าสมาธิปัญญายังไม่ตามมาไปบางแห่งถือศีลตามธรรมดาสามัญแต่มันเน้นทำสมาธิได้สองศีลก็เอาแต่ว่าบ่แบกบ่ยึดเพราะว่าอัญเยวะธรรมมายังมีธรรมอื่นอีกสันตาปณีตาปานีสงบระงับยิ่งกว่าศีลอัตกาวิจาราไม่ใช่วิสัยที่จะต้องมาคุ้นคิดตึกตองออกหลังบอลเขาจะคิดเอาซื่อๆได้สมาธิปัญญาเอ้ยสมาธิว่าแม่นแนวสิไปนั่งรับหูรับตาอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าตักกาวิจาราคิดเอาสมาธิซุ่มนี่นั่งคิดเอามันสิต้องเป็นจังซั่นจังซั่นเขียนเอามาบอกกันฟังแต่ความจริงสมาธิเป็นอัตกาวิจาราไม่ใช่วิสัยที่จะคาดเดาคุ้นคิดเข้าถึงสันตาปณีตาสงบปราณีตอัจฉัตตังเยวะญาณังอุปชติจะรู้เฉพาะตัวเมื่อปฏิบัติเข้าไปเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิมันก็ลึกละเอียดเนื้อกว่าศีลปัญญายิ่งลึกไปกว่าสมาธิอีกเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญานี้คือมรรคมีองค์8ในจำนวน8อันสัมมาทิฏฐิความเห็นความเข้าใจอย่างถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริความคุ้นคิดอย่างถูกต้องอันนี้เป็นปัญญาแยกออกมาแล้วเหลืออะไรไปได้บ้างในพอก3เหลือ6อ้าวเหลือ6ต้องถามคนจนบ่เข้าใจเหลือ6สัมมาวาจาพูดจาชอบสัมมากัมมันตาทำการงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบสามอันนี้เอิ้นว่าศีลหาศีล8ม่วนองค์หนวกอยู่นี่227อยู่น้ำ3อันยังหลายไปได้บัดนี่ยัง2แม่นอยู่บ่หกเอาไปสามคือสิยังสองมันเฮียไปใส่อันหนึ่งมันเหลืออีกสามสัมมาวายาโมทำความภาคเพียรพยายามชอบสัมมาสติมีความระลึกชอบสัมมาสมาธิต ั้งใจมั่นชอบสามอันเป็นสมาธิมัดแปดพอดีปันกันสามพูดปัญญาเอาไปสองศีลเอาไปสามสมาธิเอาไปสามเป็นเท่าไรเป็นแปดแล้วครบแปดในจำนวนแปดอันนี้แหละเราไม่รู้จักชื่อมันแต่เราก็ทำเพราะนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมมาจำศีลครูบาอาจารย์เทศให้ฟังพานั่งสมาธิและก็ชี้